पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदावात पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरणकालेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई नारायण नारायण नारायण पायो परम विश्राम गोस्वामी जी महाराज ने ये कहा है कि मैंने भगवान की कृपा से परम विश्राम प्राप्त किया तो राम जी के समान कोई है ऐसा नहीं कहता। तो वास्तव में क्या है परम विश्राम पाता है अब वो सबको ही परम विश्राम पा रहा है। परम विश्राम जब तक प्राप्त न हो तब तक मनुष्य की सर्वथा सफलता नहीं हुई। परम विश्राम कब होता है कि कर्मियों के द्वारा उपजा कृत कृत्य ज्ञान के ज्ञान योग के द्वारा होती ज्ञात ज्ञातव्य और परमात्मा के द्वारा होना प्राप्त प्राप्त है। ये कर्तव्य और ज्ञातव्य और प्राप्तव्य बाकी कुछ भी न रहे तब मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जैसे पांडव अध्याय में एक कृतकृत्य संभाल था एवं बुद्धि परम बुद्धवा संतभ्यादवान महात्मा बुद्धि परम बुद्धवा बुद्धिमान बुद्धिमान सात गाते तीनों बातें हो जाए तीनों बातें हो जाती तब पूर्ण हो जाए पूर्ण कर्म योग उसे कृत कृत्य ज्ञान योग से ज्ञात ज्ञातव्य और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्तव्य तो ना कर्तव्य बाकी रहे ना ज्ञातव्य बाकी रहे ना प्राप्तव्य बाकी रहे तो पूर्ण हो जाए तो परम ये परम विश्राम है पायो परम विश्राम राम सम नाम ही कहूं जा श्री कृपा नवदेश मणिमंद तुलसीदास हो मध्यमान तुलसीदास हो पायो परम विश्राम जिस भगवान की कृपा से परम विश्राम मिल जाए तो परम विश्राम तब मिलता है। मन शरीर बिल्कुल कृतिकृत हो जाता है कृत यातव भी हो जाता है प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है ना जानना बाकी रहे ना करना बाकी रहे ना प्राप्त करना बाकी रहे तब पूर्ण होता है। ये तीनों बातें अपने हो सकती है। एक बात आई मन में आप तुम तो हो गए तो मैं चाहे हूं चाहे न हो बात वास्तव में ये है से अपना कर्तव्य भी कुछ बाकी ना रहे जानने के लिए ज्ञातव्य बाकी ना रहे और प्राप्त उनके प्राप्त भी बाकी ना रहे तब पूर्णता होती है। तो आप हम सभी ऐसे हो जाए

तो ये पद मिलता है भजन करने से, तो भजन करूंगा मैं, तो निकल गए। नारद जी मिले रे कहां जा रहा है, पलम प्यारे से मिलो, पलम प्यारे भगवान से मिलो। तो पागल हुआ है, सब समय लगा देते हैं, उम्र लगा देते तो भगवान नहीं मिलते। ये जुच्ची थी ध्रुव जी के पास, जुच्ची थी। नारद जी ने कहा राजा मेरी बात मानते हैं, मैं राजा को समझा दूंगा, तेरा और तेरी माँ का सब प्रबंध ठीक कर देंगे, अच्छे से हो जाएगा, है ना। अब लूंगा तो भगवान से। तो अर्थात भक्त वो होता है भगवान के सिवाय और शेल्टर नहीं। नारद जी महाराज ने कहा तू जा, मैं करूंगा सब काम, राजा बात मेरी मानता है। महाराज नहीं, कृष्ण से मना ही नहीं,